58वां सर्ग। पूर्ण पद में आरूढ़ हुए पुरुष के सर्वात्मत्व का बोध कराने वाली कचगाथा का। श्री वशिष्ठ जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसी पूर्वोक्त वस्तु के विषय में कही गई पूर्वकाल की जो गाथा बृहस्पति के पुत्र कच ने गाई थी, हे श्री रामचंद्र जी, उसे आप सुनिए। एक मेरु के किसी वन में सुरगुरु के पुत्र कच रहते थे। कभी शुद्ध ब्रह्म विद्या के मनन निधिध्यासन के परिपाक से वे आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुए। दो उनकी आत्मज्ञान के अमृत से परिपूर्ण वह मति पंचभूतों से निर्मित अनादर के योग्य इस मिथ्या दृश्य प्रपंच में नहीं रमी थी। दृश्य में न रमने के कारण सदरूप एकात्म से अतिरिक्त वस्तु को न देखते हुए एकमात्र आत्मवस्तु का परिशेष होने से उदास हुए से एकाकी उन्होंने हर्ष से गदगद हुई वाणी से यह कहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसका ग्रहण करूँ और किसका त्याग करूँ। जैसे महाप्रलय के जल से संसार भरा होता है, वैसे ही यह सारा विश्व आत्मा से भरा हुआ है। चार पांच वर्टिकल बार यदि कोई कहे, जीवात्मा के जो सुख साधन हैं उन्हें करो, वे सुख साधन जहां प्राप्त हो वहां जाओ, सुख और सुख के साधनों का ग्रहण करो एवं दुःख के साधन और दुःख का त्याग करो, तो इस पर कहते हैं, दुःख दुःख का उपभोग करने वाले जीव और जीव की अभिलाषा के योग्य सुख इत्यादि सारा जगत यदि मूल का अन्वेषण किया जाए तो आकाश मात्र ही है। फिर भी दिशाओं से और मनोरथों से सुमहान वह आत्ममय है, यानी आत्मा ही है, ऐसा मुझे ज्ञात हो गया। अथ उसी आनंदकर्ष आत्मा से मेरा सब दुःख नष्ट हो गया है। इसलिए किसी वस्तु के त्याग और किसी वस्तु के ग्रहण की मुझे आवश्यकता नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार बाह्य आधिभौतिक और आभ्यंतर आध्यात्मिक भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में इधर उधर आत्मा ही है, अनात्ममय कहीं पर भी नहीं है। इस विषय में श्रुति 864 पेज 189 सर्ग 59 865 श्री योगवासिष्ठ महारामायण भी है। आत्मवाधस्तादात्मो पृष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मवेदन सर्वम वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार सभी जगह अधिष्ठान रूप से आत्मा स्थित है। विवर्त रूप कल्पित विकार के दर्शन से सब आत्ममय ही है, तत्वदर्शन से तो सब आत्मा ही है। इस दृष्टि से मैं परमार्थ आत्मा में ही सर्वदा स्थित हूँ। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार जो चेतन रूप से प्रसिद्ध है और जो अचेतन रूप से प्रसिद्ध है, वह सब सन्मय अपार आकाश को पूर्ण करने वाला आत्मरूप मैं सर्वत्र स्थित हूँ। न आनंद रूप एकमात्र सागर के तुल्य मैं सर्वत्र सुखपूर्वक स्थित हूँ। इस प्रकार मेरु पर्वत के निकुंज में भावना करते हुए वे स्थित रहे। दस विशुद्ध आत्मा को उन्होंने किस प्रमाण से देखा, इस पर कहते हैं, क्रमशः घंटानाद की तरह कार का उच्चारण करते हुए उन्होंने देखा। श्रुति भी है, प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मा तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शर्वत् तन्मयो भवेत्। अर्थात प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्मा लक्ष्य है, अप्रमत्त होकर उसका वेध करना चाहिए। वेधन करने के पश्चात बाण के समान तन्मय होना चाहिए। यदि कोई शंका करे कि कार में आकार आदि मात्राएं विराट आदि की वाचक हैं, तुरीय तत्व को कार के किस अंश से देखा, इस पर कहते हैं, पूर्व पूर्व मात्राओं का विराटादि अर्थों के साथ उत्तरोत्तर मात्राओं में लय करके बाल के समान कार के सिर पर दिखाई देने वाला अति सूक्ष्म और कोमल सबसे पीछे के अर्धमात्र रूप कला मात्र की जो सबके विषय का चरम सीमा रूप तुरीय तत्व है, तुरियात्मा से ही भावना करते हुए तुरीय भावापन होकर न तो आंतरकारण में स्थित और न बाह्यभूत कार्य में वे आगे कहे जाने वाले प्रकार से स्थित हुए। ग्यारह, उसी स्थिति को दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, कल्पनारूपी कलंक से रहित अतेव शुद्ध एवं जिनका प्राणस्पंदन हृदय में निरंतर लीन हो गया, इसलिए जिससे मेघ हट गए, ऐसे शरतकाल के आकाश के समान निर्मल वे महात्मा कच गाते हुए स्थित रहे। बारह, अट्ठावनवां सर्ग समाप्त है।